Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lutego, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Biegną w kraju i za granicą, pamiętając o żołnierzach wyklętych i o tym, jak ginęli w Parku Skaryszewskim w Warszawie, jest nasza reporterka. Kończą się ferie, turyści wracają z Podhala, policja spodziewa się tłoku na drogach po południu. W nocy ceremonia rozdania Oscarów będą akcenty polityczne, bo nowy prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest ulubieńcem Hollywood. W 240 miastach w Polsce i za granicą, w Australii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie i Ukrainie wielu ludzi pobiegnie, by oddać hołd żołnierzom wyklętym tropem wilczym. To także okazja, by przypomnieć, kim byli, jak ginęli. W sumie udział w biegach zadeklarowało około 60 tysięcy osób. W Warszawie od godziny ludzie biegną w Parku Skaryszewskim. Jest tam także nasza reporterka Natalia Żyto. W Warszawie w serii biegów ma wziąć udział prawie 4 tysiące osób. Pierwsi biegacze już pojawili się na mecie i mówili, że chcą oddać hołd żołnierzom wyklętym. Ważniejsza ta idea dla mnie jest niż sam start tego biegu. Czyli nie aspekt sportowy do końca, tylko historyczny. Dla mnie oddanie hołdu przede wszystkim. Mam również syna i chciałbym, żeby wiedział, kim był Pilecki i inni żołnierze wyklęci. Dopingujemy zięcia sercem. Jesteśmy z nim i również z żołnierzami wyklętymi. No myślę, że jest to jedna z form okazywania tego tak zwanego nowoczesnego patriotyzmu. No łączy nas jakaś tam idea. Chcemy upamiętnić tych ludzi, to co zrobili dla naszego kraju, dla naszej ojczyzny. Przed nami jeszcze biegi na 10 km i bieg honorowy na 1963 metry. To odwołanie do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Oprócz wyzwań sportowych tu w Parku Skaryszewskim odbywają się rekonstrukcje historyczne i gry rodzinne. Co roku przybliżanych jest 10 życiorysów żołnierzy podziemia antykomunistycznego. W tym roku to żołnierze 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Bardzo dziękuję za relację, mówiła Natalia Żyto. Kończy się ostatni turnus ferii zimowych. Z wypoczynku wracają uczniowie z Mazowsza, zachodniego Pomorza, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Jutro usiądą w szkolnych ławach. Po południu tłoczno zrobi się na Zakopiance, bo wielu turystów odpoczywało na Podhalu. Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu. Przypomina o tym Janusz Nowobilski z małopolskiej drogówki. Na małopolskich drogach jest około 3000 policjantów. Dlatego nie ma i nie będzie miejsca dla piratów drogowych. Często policjanci poruszają się w pojazdach nieoznakowanych po to, aby być skuteczniejszym w walce z piratami drogowymi. Ciasno jest już za Nowym Targiem i przed Klikuszową na północ, także przed Skomielną Białą. Warto rozważyć inną trasę, na przykład drogę wojewódzką 958 przez Czarny Dunajec. Wyjeżdżając tą trasą z Zakopanego, dojedziemy do Rabki, omijając cały górski odcinek Zakopianki. Można też wybrać trasy powiatu wadowickiego. Międzynarodowe lotnisko Brukseli straciło pasażerów po zamachach w marcu ubiegłego roku. Takie informacje podają belgijskie media. W atakach na lotnisko i w metrze terroryści zabili 32 osoby. Według doniesień belgijskich mediów zaraz po atakach ludzie omijali lotnisko szerokim łukiem w obawie przed kolejnym zamachem. Po kilku miesiącach sytuacja zaczęła się poprawiać, ale nie na tyle, by lotnisko w belgijskiej stolicy odrobiło straty. W ubiegłym roku skorzystały z niego niecałe 22 miliony pasażerów. To o 7% mniej niż w porównaniu z 2015 rokiem. 89. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej to już tej nocy. Faworytem w głównych kategoriach jest amerykański musical La La Land, który zdobył aż 14 nominacji. Obserwatorzy spodziewają się też podczas gali wielu politycznych akcentów. Opowiadający o romansie pomiędzy młodą aktorką a pianistą jazzowym musical La La Land otrzymał nominacje we wszystkich głównych kategoriach. Wśród faworytów wymienia się również obrazy Manchester by the Sea oraz Moonlight. W kategorii najlepsza aktorka faworytką jest Emma Stone. Wśród aktorów w czołówce rankingów są Casey Affleck i Denzel Washington. Tegorocznym Oscarom towarzyszą spekulacje, jak dużo elementów politycznych pojawi się podczas gali. Prezydent Donald Trump nie jest ulubieńcem w większości liberalnego Hollywood i wielu twórców kina może chcieć skorzystać z okazji, by skrytykować jego działania. W piątek zamiast jednego z eleganckich przyjęć filmowcy zorganizowali manifestację poparcia dla imigrantów. Równocześnie 6 reżyserów filmów zagranicznych wydało oświadczenie, w którym wyrazili zaniepokojenie klimatem fanatyzmu i nacjonalizmu w Stanach Zjednoczonych. Irański reżyser Ashgar Farhadi postanowił zbojkotować ceremonię. Spodziewając się wystąpień przeciwko Donaldowi Trumpowi, jego zwolennicy zaapelowali o bojkot telewizyjnej transmisji z oscarowej gali. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na noc oscarową do Trójki zapraszają Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Start tuż po północ. To był serwis Trójki.

give it to your heartbreaks, your soul aches, and your legs shake. All I have, I give. All under the same sun, same moon. We breathe the same air, sing the same tunes. We've all got that same ticket. No ins and outs with the hole punched in it. Who you are, what you are not. Got a life, just live it. Don't worry about that, take, just give it. Till your heart breaks, your soul aches, and your legs shake. All I have, I give. All under the same sun, same moon. We breathe the same air, sing the same tunes. We've all got that same ticket. No ins and outs with the hole punched in it. To był duet, proszę Państwa, już we własnym repertuarze. Pierwszą godzinę audycji rozpoczęliśmy od nagrań grupy Thunder, czyli była mowa o grzmocie, gromach i innych rzeczach. A teraz w pewnym sensie nazwa tego duetu nawiązuje do utworów, które zaczęliśmy nadawać o 10, bo to jest duet, który nazywa się Mały Huragan, Little Hurricane. No mały, dwuosobowy, ale bardzo smacznie grający. Little Hurricane to duet z San Diego w Kalifornii, a słuchaliśmy tego coverowego wykonania, a teraz ich nowa płyta, nowa, całkiem nowa, bo żeby ją sobie ściągnąć czy kupić, to muszą Państwo jeszcze poczekać, gdyż planowana jest jej premiera na kwiecień tego roku. Tytuł całego albumu Same Sun, Same Moon. To samo słońce, ten sam księżyc i tak też zatytułowany był ten utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą. To we wszystkich możliwych opiniach na temat Little Hurricane pada zawsze podobnie, że idą w ślady White Stripes, że minimalizm, że proste granie, że chwilami takie brudne troszkę. A co najważniejsze, czy da się tego słuchać? Moja skromna opinia jest, że się da. Państwo mają okazję dojść do swoich wniosków przez najbliższe kilka minut, słuchając jeszcze dwóch utworów z tej płyty. Take It Slow i Lake Tahoe Ice. Oto mały huragan. Time. just a saltine. You can try and bet against me. I'll take all your money. Everything is wrong here. We're awake, but we don't know why. Everything he knows a big lie. Tonight.

Don't put your blame on me. Human. To jest tytuł tego utworu. No i wydaje mi się, że Państwo znają, bo ta piosenka już była przebojem, ale wszyscy, którzy zachwycili się tym i poprzednio takimi tak zwanymi epkami tego artysty, czekali na pełnowymiarowy debiut. No i jest ta płyta również zatytułowana Human, a wykonawca Rag & Bone Man. Taka bardzo interesująca postać. W wieku, no powiedzmy sobie, niezbyt podeszłym, bo urodził się w 1985 roku. Różne koleje losu muzyczne przeszedł. On naprawdę nazywa się Rory Graham i wchodził w takie stylistyki, które w tej audycji nie pokazują się za bardzo, między innymi drum and bass i tak dalej. Ale generalnie jest w tej jego muzyce, pewnie nasłuchał się tego w domu, i soul, i R&B, i ślady bluesa. No a to, że korzysta z nowoczesnych technik nagrywania i tam bombią mu różne elektroniczne perkusje, to wybaczamy, bo on komponuje, a i głos ma taki, który jest niełatwy do zapomnienia. No więc Rag & Bone Man, nazwijmy to w katalogu piosenek bez granic, istnieje i specjalnie się go nie czepiamy. Mało tego, warto posłuchać. Za chwilę dwa utwory jeszcze z tego nowego albumu. Innocent Man i Skin. Rag & Bone Man, proszę bardzo. I've been a victim of some sorry circumstance that was committed by somebody else's hand. And only heaven knows how I've ended up so broke. I ain't guilty, but I'm left here in the stand. It's not my crime. How was I supposed to know that I'd be fooled? And the sweetest kiss could ever be so cruel. I could always let it go, but it's out of my control. Now I'm right back here still holding on to you. It's not my crime. Learning from wanting to needing, you caught me, I'm bleeding. This heart keeps on beating for you. It's not my crime, so why do I have to pay? I'm doing time. This feeling I can't shake, I'm lost in suffering. Nothing my heart don't understand. It's not my crime. When I heard that sound, when the walls came thinking about you, about you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that. Out for your hand when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I it was almost love, it was almost love. Rag and Bone Man z nowej płyty Human. I to tyle, jeśli chodzi o moje propozycje. Jan Chojnacki teraz, dzień dobry. Dzień dobry. Ja proponuję Boskie Boogie na początek, bo tak nazywa się ta formacja, God Boogie. Przy czym ten element boskości, on troszkę tak pozostaje w cieniu, kiedy się okaże, że liderem zespołu jest kanadyjski wokalista i harmonikarz, który się nazywa God Boo. No więc dodał sobie to G i wyszło mu God Boogie. A do tego zaprosił słynnych kolegów z innych zespołów, między innymi tam gra na gitarze Eric Shankman z Spin Doctors, paru jeszcze innych lokalnie bardzo znanych na świecie, może mniej, no czyli coś na kształt supergrupy. No i to Boskie Boogie gra taką bardzo naturalną, bo słyszy się, że oni specjalnie nie dbają o to, żeby to było tak wypieszczone do ostatniego dźwięku, że nie ma tam super nakładek, jakichś elektronicznych zabiegów. Raczej prawie, że w studiu nagrana płyta na żywo, zatytułowana zresztą bardzo przyjemnie Play Music and Dance, no to niech zagra i zachęci nas do tych czynności. Play Music and Dance, God Boogie. When my time is come, play music and dance. Throw your boogie on the floor. Stay all night, don't have to go. I wanna live before I die. So in this song I testify. Must die. May you rise into the sky, and may your soul be light and free. May you awaken from a sleep. And if the devil should appear, let him dance and do not fear. His life is just a fantasy. When your time has come, we'll play music and dance. That's right, we'll be there. We'll play music and dance. Zachęcił cię Godbu? Harmonika mi się wydawała. Ale do tego, żeby potańczyć. No tak, no taniec to jest moja wewnętrzna żywioł przecież, tak? Właśnie cały czas. To był kanadyjski zespół God Boogie. A teraz nowy album Otisa Taylora. To jest jakaś dla mnie troszkę nie do końca zrozumiała sprawa, że Otis Taylor nie jest traktowany przez świat mówię ogólnie, przez świat jako zjawisko takie wyrastające nad resztę. Być może, że on jest troszkę za bardzo intelektualny w tym, co robi i dlatego nie trafia do najszerszych rzesz. Czytałem kilka recenzji jego tej najnowszej płyty, to one są wszystkie na kolanach, entuzjastyczne, no ale piszą też pewnie ludzie tego podobnego pokroju, w tym sensie mówię pokroju, że słuchają podobnych rzeczy co ja, bo ja też na kolanach. Zresztą do większości tego, co zrobił Otis ostatnio. Ten album Fantasizing About Being Black to taka poza muzycznie intelektualna refleksja na temat bieżącego statusu czarnego człowieka w społeczeństwie, zresztą nie tylko amerykańskim. No ale przede wszystkim muzyka tutaj jest, ta powracająca transowość wzbogacana różnymi nietypowymi dla codziennego sączenia się muzyki dźwiękami, jak trąbka, jak skrzypce. Jest też jeden numer ze wspaniałą gitarą slide Jerry'ego Douglasa. No w sumie naprawdę świetna płyta. I z tej płyty teraz poproszę Walk on Water. Back well. come back. You gotta come back. Come back me. Otis Taylor. No jeżeli Państwo gdziekolwiek trafią na to imię i nazwisko połączone w firmę muzyczną, to bardzo zachęcam do tego, żeby się tym zainteresować. Niezależnie od tego, czy to jest ta najnowsza płyta Fantasizing About Being Black, czy każda... Ona już wyszła, ta nowa chyba jeszcze nie. W przyszłym tygodniu chyba, czy no może to Państwo się w kolejce już mogą ustawiać. No tak, kioski przecież otwierają się. Nie wiem, czy będzie długa ta kolejka, ale warto. Otis niewątpliwie to już klasyka, natomiast coś z młodych osiągnięć amerykańskiej muzyki z tego kręgu, które do mnie dociera, nazywają się Southern Avenue. Pochodzą z Memphis, a nazwali się tak, bo Southern Avenue to jest jeden z tych szlaków, które kojarzą się z historią dobrej muzyki amerykańskiej. Tam przy końcu tej ulicy mieściła się legendarna firma Stax, która wydawała wspaniałą muzykę z kręgu soulu, bluesa i jazzu w zamierzchłości, niedawno reaktywowana. No i właśnie dlatego Stax, Southern Avenue nagrali album. To piątka młodych ludzi, dwie dziewczyny, jedna śpiewa, druga gra na perkusji. Wiodącą postacią jest gitarzysta Ori Naftali, Izraelczyk, który 3 lata temu przyjechał do Stanów na konkurs bluesowy i wsiąknął w Memphis, ale wsiąknął tak znacząco, że pozyskał sobie towarzystwo lokalnych muzyków i z nimi stworzył Southern Avenue. Grają tak. Don't give up. When it hurts real bad, don't give up. When it hurts real bad, don't give up. When it hurts real bad, don't give up. When it hurts real bad, don't give up. Yeah, I said don't give up. Don't give up. No, don't give up. Don't give up.